سباستيان بوش من دفر دقريوة اي تن خوش بش من دفر بقريموة زور سباس بره سيلفا سباستيان كل خوم عمي زور شاد معلم كاو هذا الخوشي سباستيان درنقة باب الروين خدا حافظ بره سيلفا خواد لقو خدا حافظ ريتا خان خداي قورا آقا دارد بي هوا دارم دار اج دي بتبين موا إن شاء الله مجاري لقل دايكم دي مولاتان سباستيان آقاد لخود بي سباستيان كوري خو ما ترسى قرد كان يعرمتي ددن لغيقا باشا بابي من خدا حافظ خواد لقال خواد لقال سباستيان خواد لقال سباستيان خواد لقال خواد لقال ريتا سیلوا و ریکاردو مینگو سباستیان هم با شماندفر گروانه پیرنه کرده و سباستیان گیشته و نوچیکانی پیرنه که گیشته نوچیا با فروزریانشی زور حلی کرد یک دو شو لکوخکی مندوزا و منوز مایه و پاشان بردوان بو لرویشتن تا وکو بگا تا کوخکی سیزالی با پیری للایه چی دیکا ایزابیلای دایچیشی با تاقی تنها رویشتو تیپکی کاروسی با زیهشت لی کرده فرانسا تا وکو بچه تا ولای سباستیانی کرد نیابم که بفر دباره هی اد بوچی لچویا ها تو لسره وی دیوره خواره ها هی بوچی ها بوچی زور باشا اما بگرا بم بوره بیل ها تو لی دام کواتا اما بگرا امن لیرام ایو برتانا و امن دورام امن دورام پوچی تو برتوا دبی پیش اوی بفر بارین و زریان دست بی بکات سنوری اسپانیا ببرین و بتین اولاتی خوامان دی ببرین زور سپاس بیل هی سپاس دی برو بیل بیانیت باش باپیرا بیانید باش او بفرش باری بله اگر سباستیان لرگه بی اوازور نخوشه سباستیان دیتوا دل نیام دا گره توا دل نیام کوا زور نزیکه لئیما ام روشتی گرو داداو دا گره توا من دا سم بولای دورگی چای پاولی دبیل اما دا باشی دا بین بو پیشوازی کردن لیان انجلینا اگر لاغردان که بیم نهلی اگر که کس بی جود لی بوکتم بطاون با پیرا دچما کوخکی سر سنورو هنده خواردن لوی دا دنیم اگر کشو هواش نا خوش بو لوی دمین مو نیگران ما بکسکا وریا خود با تا استاوام لینا تو خانه نشین مول مالا و دانیشم انجلینا اگر لخود بی زبتا که با پیرا هیوادرم سیباستیان بدوزیوا خواد لگل خواه لگل واد یاره بفرده باره ناخوشه زور ناخوشه دبی به هر شیوه یک بیخون بگیر من کوخه که سیزال و دیار امره گه قد برا سباستیان سباستیان واتیان اغم امرو یک امروشی یک تر بینین من بیه زور لمه جرویشتوی بونا گره تاو مال سباستیان زورت پیچو بفرمان جک پیش واده خوی باری گیشتن باو کوخ زور قرصا بس سلامتی واره و سباستیان جویم لدن جی ساک بو لوانه خیال بی برگشتین ایره خالی سنورا لکو تایکی گشتین اولا تکی خومن ارکل سنور آدیو بون یکسر با دیداری دیکم و با پیرم شادب موا زور سپاس بیر با جاری چی دی هول دین خواهی گن یارمتیم ده تا بگم و سباستیان کروجوانکم سباستیان. سباستیان، سیزل، یارمتیم بند خوا. سباستیان. باشه پیم بله چی بکن؟ چی دلی؟ ها تو بیرم بیل زور چاکا زور چاکا دی افرین بیل سر کوتی استش نوری منا بیل تو سلامتی؟ ولاتی خوامان هی سرکوتم پوچی تماشاکا دایا با پیرا او هات ما دایا با پیرا او هات ما زور تاکا بیل بابتین کوخکا زور استم با پیرم بم بفرو بارانه بتوانی بیت داره بخیره که اندی سباستیان سیزان یارمتیم بن فریام کون سباستیان فریام کون چو دتی؟ او چی لقا ما بیل چی لقا ما بیل او چی تا چی لقا ما بیل تو قولی چک بدو من دهت بیو استی بر متی دنه به دی بابتین دنیا بین دی خیرات بیل بیل، بابتین بزنی کس لوی هیا؟ دی خیره که؟ چیا؟ ها؟ بیل لسر خو وریابا هیدی ها؟ ها؟ بیل وریابا ها؟ پێم بڵێ چی بووە؟ ئەوە ژنە. دەی زوو خێراکەن. تو سلامتی؟ دایه جان دی چاوت بکوا او منم سبستیانم دایه دی چاوت بکوا بیل دی برو اگر او هبنینی تو دمره بیل دی تکای خیراکا دایه جان او منم سبستیانم دی چاوت هلینا دایه جان او منم دی پوچی ور ایرا دیکه پوچی هول دا بطوکه که خود گرمی که اوا دایه جان حس بده بر خود دی دایه جان بفرک زور به سختی دباری واتساک هم رو لیره بمین بوا استاش ببیرم دیتوا پیش 9 سال رویدا چند جوانا تماشای کن کوری که چند جوانو جی کلی نو من لینای سباستیان بناوی با پیر دواتا باو چی دایی کت دی است دکم لچیا. لکاتو تا استانه تو تو ایرلیم بپرسی؟ جم لی بودالن لگالتی پکی لی اسپانیا کار دکان. اسپانیا؟ بله نی دامی کاتو گورا بوی لگالتی پکاریک دکه اوتیش دوات لای تی پکی لگو خوی. کاتا انجلینا دکم نیو من نش به دایک نیم من دالکانش تی دی گالتم پینا کن. بله من زلیل نبا قدر دایک تو خوش دوی. جم لی برو شوی دسی. دت مدری بزنم بل نادوز ما؟ دەچم پێی دەڵێم من بێدایک نیم بەڵکو دایکم هەیە سباستیان سباستیان ئیسان وابزانی دەنجی سەگا دل نیام و سگ دوری بیل سباستیان بل بل بل بل بل ای کوس باستیان بل کوس باستیان لچویه پیم بلی کوس باستیان بل کوس باستیان تیگشتم یست خوام آماده ده کمو در روی دایا جان تکیه اورد برز بی سباستیان دایا بیل چوبا پیرم بینه تکیه اورد برز بی تکیه دکم دایا دایا دای بیل باب روی سباستیان، واهاتم بولاد، چاوارم بکا، واهاتم او چیه بیل؟ بیل، زور ترسناکا دبی بپاری نوا بیل تو دتوانی پاس بدهی بیل؟ دی راستی تو سجه چی زیره چی؟ ما ترسه بیال من سلامتم زور سپاس بیال جیانی من رزگار کرد زور سپاس دی چون بگره اینو دوائی او گرفتا با بروین زو بگین سباستیان دی با خیره که این بروین دی سباستیان وحاتم بولاد سباستیان دایا او بیلا سباستیان بابیرا سباستیان بابیرا دایا او بابیرا هد بابیرا تکه هرمتی من بدا ایزابل او چی لیهاتو سباستیان چی روی داوا ما ترسه کرم هشتا دلی لیده دا براست دایا نابی کرد بفیر رو بده این دبی بروین تو دتوانی بروی سباستیان بله دتوانم بروم مادن داکم سلامتا زور ساکه لپشتی دی کمو دسین کوخه کدی با بروین زور باشا دزانم کشو هوایا که زور دجواره بلام ناتساری نو دبی راکی نو بروین نگرانی من مبا ام سلامتم ده جان تو خود را گرم ده سباستیان با بروین تو کوری چی زور چا چی سباستیان با پیرا زور سپاس اگر تو نبای لوانه امن نازانم داره با بروین دوهای قصانده که با بروین ده پوچی با بروین اگر بفلو زریانه چی زور نبوایه با آسانی ده پرینوه